2. Strážný u vchodu do lágru znuděně a tak trochu schovývavým, ne však nepřívětivým pohledem zhodnotil neznámé příchozí, kteří chtěli vpustit dovnitř. Měli na sobě starší astronautické kombinézy a nevypadali na snoby, kteří někdy chtěli vyzkoušet, jaké to je, když člověka mrazí v zádech hrůzou. Ani jeden z těch, kdo kdy do tábora vstoupili, se nevrátil. Strážný si povzdychl. Máte vlivné známosti, pane. Právě jsem mluvil s plukovníkem Stillem a ten mi předal pokyny. Musím najít Olivera Standmana. Strážný pokýval hlavou. Ano, vzpomínám si na něj. Byl to takový vyhublý klouček. Doprovázel ho takový urostlý čtyřicátník. Připadali mi méně skažení než ti ostatní. Poslal jsem je obloku F-17. To je nejklidnější část tábora. Tedy alespoň byla. Zdá se, že je teď napadli vzteklí psi, kteří si chtějí zvětšit své území. Mark se zatvářil nechápavě a tak strážný dodal. Takhle si začala říkat jedna banda zločinců. Jsou horší než divoká zvěř. Mark si prohlédl plán tábora. Byl to rozsáhlý čtverec. Jednotlivé ulice se křížily v pravém úhlu. Zóna F-17 ležela podél západní části, zhruba v polovině tábora. Jestli toho kluka chcete najít, pak by tu bylo jedno méně nebezpečné řešení. Počkejte, až se bude vydávat potravinový příděl. Každý blok si jednou týdně chodí pro stravu. Nechám poslat Standmanovi zprávu. Kdy to bude? Seržant se zahleděl na plán připíchnutý na zdi. Za 5 dní. Mark malou chvilku zaváhal. Hlavou mu proběhl lakonický vzkaz, na pomoc, rychle. To je moc dlouho. Strážný stiskl knoflík a v zápětí se zdvihla těžká padací mříž, která uvolnila vstup do úzké chodby. Tak a za touhle závorou už vám nikdo nepomůže. Kdybyste se nějakým zázrakem přece jenom vrátili, tak si dejte pozor, mříž je nabitá. Tady vpravo je zvonek. Já jsem vzhůru celou noc. Mark a Ray vyrazil rozhodným krokem vpřed. Ulice sice byla široká, ale povrch byl samá díra. Každých 50 metrů se tyčila pouliční svítilna. Zdaleka ne každá ovšem svítila a tak se ulicí táhly dlouhé stíny. Domy po obou stranách byly sotva čtyřpatrové. Fasády měly oprýskané, okna vytlučená, často chyběl i celý okenní rám. Šli asi 10 minut a nepotkali ani živáčka. Z toho malého města byl cítit strach. Každý se krčil ve svém ubohém koutku. Kousek před křižovatkou náhle Ray Marka přitiskl ke zdi. Ozvaly se rychlé kroky a po nich přidušené výkřiky. Okolo nich proběhla mladá dívka. Mohlo jí být tak 20 nebo 25 let. Na sobě měla plátěnou blůzku, která jí jen tak zakrývala poprsí a roztřepené šortky. V závěsu, blízko, dokonce až moc blízko, běželi 4 muži. Ten největší z nich s rozježenou kšticí dívku úctyhodným finišem dostihl a srazil ji na kolena. Váleli se spolu po zemi ve špíně. Mezitím dorazili ostatní 3 pronásledovatelé a přitlačili dívku k zemi. Ten vlasatý týpek jí roztrhl šortky. Objevila se bílá, štíhlá stehna. Já jsem první, já jsem si ji chytil. A i přes silný odpor se své oběti vtlačil mezi stehna a vnikl do ní. Výkřik utlumený brutálním pohybem ruky potvrdil, že akt byl dokončen. Ray instinktivně vycítil Markův pohyb a zarazil jej. Ještě provedeš nějakou hloupost. Nech to na mě. Rychle vyrazil. Všichni 4 útočníci překvapením strnuli. Android uchopil do náruče toho, co ležel na dívce, nazdvihnul ho a odhodil nejméně o 3 metry dál. Násilník narazil hlavou na asfalt, až to zadunělo a zůstal nehybně ležet. Ostatní 3 se vzchopili. 2 se vrhli na Raye a 3. vyrazil na Marka. V ruce se mu zablískl nůž. Stone skřížil ruce před tělem a odrazil tak ránu, která mu mířila na břicho. Okamžitě šel do protiútoku a hlavou vrazil protivníkovi do obličeje. Ten zůstal prudkostí úderu na okamžik úplně ochromený. Mark se potěšil pohledem na protivníkův zakrvácený obličej. Mládenec upustil dýku a chytil se rukou za zlomený nos. Úder direktem do břicha je srazil k zemi. Také Ray byl poměrně úspěšný. Velkolepá facka poslala prvního útočníka asi o 5 metrů dál. Druhý vykopl nohou proti Rajovu podbřišku, ale Raj uhnul a naopak chytil útočníka za kotník a prudce trhla. Muž ztratil rovnováhu a odtančil do dály. Dívka seděla dosud na zemi a potlačovala vzliky. Když k ní Mark vztáhl ruku, instinktivně ucukla. Klid, děvenko, chci vám jen pomoct. Vaši četní obdivovatelé už teď budou sekat dobrotu. Všichni útočníci se už sice pozbírali, ale zůstávali v uctivé vzdálenosti. Čtvrtý byl dosud v bezvědomí. Bylo vidět, že ač se chtěli zpočátku prát, teď váhali si znovu začít. Po očku na sebe pokukovali a číhal, kdo z nich dá první signál k ústupu. V tom se ozvalo tiché hvízdnutí a objevily se nějaké stíny. Bacha! A masky, mizíme. A tři z útočníků se blesku rychle vytratili, jako když do nich střelí. Marka a Rie obklopilo několik stínů. S překvapením konstatovali, že to jsou ženy. Měli v rukách dlouhé tyče. Jedna z nich pozdvihla zbraň a namířila na Marka. Ne, ty ne. Tihle mi pomohli. Smrtící pohyb byl zastaven výkřikem znásilněné dívky, která se přitom neobratně snažila obléknout šortky. Mezitím se nad nehybné tělo čtvrtého útočníka naklonil temný stín. Zablískl se kov a žena se opět narovnala. V ruce se jí pohupoval kousek lidského masa a kapala z něho krev. S hysterickým smíchem pronesla. Zas jeden, který si už nikdy nezahraje na záletníka. Bandě podle všeho velela velká svalnatá blondýna. Po malém zaváhání vydala příkaz. Vy dva půjdete s námi. Kdyby se snad náhodou některému z vás zachtělo fouknout, tak ho na místě probodnu. U nás v Doupěti si všechno vysvětlíme. Tiše a rychle proběhly několika ulicemi. Ještě štěstí, že nás táhnou naším směrem a ne někam na druhý konec tábora, vyslal telepaticky Raj. O chvíli později dodal. Zřejmě už se blížíme k jejich Doupěti. Zahlédl jsem v okně nejméně tři hlídky. Ty děvenky jsou pěkně ostražité. Konečně urostlá blondýna vstoupila do jednoho domu. Vnitřní příčky v něm byly vybourány a přízemí tak tvořilo jeden velký prostor. Osvětlení zajišťovalo několik loučí, ale ty byly zřejmě z nějakých zbytků umělé hmoty, protože v místnosti byl cítit štiplavý kouř. Uvnitř byl shromážděn asi tucet dívek. Když uviděli, že jejich družky přivádějí zajatce, vypukli v nadšený řev. Jestliže si Mark doposud dělal nějaké iluze o osudu, který je čeká, pak je potom to jásotu ztratil. Blondýna se usadila na bednu a pohybem ruky si zjednala klid. Mysleli jsme si, Joano, že si už týden mrtvá, po tom útoku chlápků z C10 na zásobovací četu. To si oni mysleli taky a proto mě nechali ležet na zemi. Byla jsem jenom omráčená, ale rána na hlavě mi tak silně krvácela, že jsem byla samá krev. Jedna menší parta z bloku B mě našla a odnesla k sobě domů. Jsou jako poslušné ovce. Žijí zalezlé ve svém brlohu a strachy ani nevycházejí, ale opatrovali mě a dokonce mi dali najíst. Znásilňovali tě často. Otázala se silná, tmavovlasá mužatka, která vypadala na zápasnici a nad horním rtem měla jemný knírek. Joana zavrtěla hlavou. Ne. Mají mezi sebou několik dívek a to jim stačilo. Mark zvědavě sledoval tuhle malou ženskou komunitu. Polovina dívek byla oblečena do kalhot a vest z černé koženky. Všechny byly ozbrojené. Měly kopí vyřezaná z plastiku, všelijaké železné tyče, nože, biče, kije. Mnohé nosily na krku řetěz jako náhrdelník, který ovšem v případě potřeby mohl sloužit jako smrtící zbraň. Dnes večer jsem se rozhodla, že se vydám za vámi. A když už jsem skoro dorazila do naší zóny, tak mě přepadli čtyři chlápci. Museli to být nějací osamělí lovci, protože kdyby patřili do nějaké skupiny, tak by mě odtáhli k sobě. Takhle se snažili mě hned znásilnit. V tu chvíli se objevili tihle dva a překazili jim to. A sami si vlezli na jejich místo, ušklíbla se tmavovlasá mužatka. To ne. Támhle ten ukázala na Marka, mi dokonce pomohl vstát, i když tak, jak jsem byla, stačilo, aby si na mě lehl. Velká blondýna si pátravě prohlédla oba muže. Z kterého jste bloku? My jsme jenom návštěvníci. V táboře jsme sotva dvě minuty. Taková odpověď se blondýně nelíbila. Na tváři se jí objevil zlostný úšklebek. Nemám ráda, když si ze mě někdo utahuje. Do hovoru zasáhla nakrátko ostříhaná zrska. Člověk by řekl, že to jsou astronauti. Aspoň jsou tak oblečení. Než mě sem poslali, tak jsem s jedním takovým chodila. Je to přesně tak, jak říkáte. Pracujeme pro SDPP. Co potom děláte tady? Hledáme jednoho přítele. Zaplatil jsem za něho kauci a je teď volný. Dívky vyvalily překvapením oči. Chcete tím snad říct, že jste se ponořili do toho pekla, abyste odsud vytáhli nějakého kamaráda? Blondýně náhle stvrdly rysy v obličeji. A proč jste potom pomáhali Joáně? Asi ze slušnosti. Nemám rád, když někdo špatně zachází se ženou. Srska vykřikla, říkala jsem ti to, Magdo, jsou to astronauti. U nich jsou všichni tak trochu praštění. Je to tak, asi budou mluvit pravdu. Koho to vlastně hledáte? Je to 17-letý chlapec, který měl tu smůlu, že neměl v pravý čas dost peněz. Ten věk na Magdu zapůsobil. Kde bydlí? Strážný nám řekl, že v bloku F17. Blondýna se znovu zašklebila. Bojím se, že jdete pozdě. V tomhle vám ani my nemůžeme pomoct. Musíte projít územím vzteklých psů a ti také napadli oblast, kam máte namířeno. Chtějí si zvětšit svoje území a všechny zajatce nemilosrdně likvidují. Trošku nás to znepokojuje, protože až se nasytí vražd a mučení, budou se chtít určitě roztáhnout až do našeho sektoru. Pokud je alespoň nějaká naděje, chci se pokusit toho chlapce zachránit. Mark vycítil z Magdina pohledu, že vyhrál. Já ale Magdo nesouhlasím, abychom je nechali odejít. Řekla tmavovláska se zaťatými pěstmi. Znáš přece první pravidlo Amazek. Žádný muž nesmí opustit náš prostor, aniž by ztratil své. To, co z něho dělá muže. Amazky, Amazky, nemá to něco společného s Amazonkami. Zeptal se Mark. Je radost potkat někoho tak kultivovaného, rozřechtala se blondýna. Když jsem dala dohromady tuhle skupinu, nazvala jsem ji Amazonky. Ale bylo to moc dlouhé, tak jsme to zkrátili na Amazky. Tmavovláščin potupný návrh se setkal se širokou odezvou přítomných dívek a Magdě se na tváři objevila starostlivá vrázka. Je mi vás líto, zašeptala, ale nemohu prosadit svoji vůli proti všem ostatním. Doufám, že se umíte prát. Nahlas dodala. Souhlasím, Myško, postarej se o ně, ale ty sama. Začni tímhle, zdá se být nejsilnější. Mužatka přistoupila k Rajovi. Usmála se a odhalila svoje nažloutlé zuby. Výborně, nejdřív tě převálcuju a pak ti je ušmyknu. Potřebuju si rozšířit sbírku. Přistoupila asi tak na metr k Rajovi a zastavila se. Hodnotila situaci. Oči jí plály nedočkavostí. Vrazila pravou pěstí protivníkovi do břicha s hbitostí, kterou by nikdo v jejím zavalitém těle nehledal. Raj na tisícinu vteřiny zaváhal. Nesmí poznat, že má proti sobě androida. Předklonil se proto a zdařile napodobil bolestivý výkřik. Mužatka už si byla jista vítězstvím a udeřila ještě levačkou na bradu, která se k ní přiblížila. Ale ke svému velkému překvapení máchla do prázdna. Její soupeř uhnul. Dala do toho úderu všechnu svoji sílu, protože si myslela, že tím bude souboj u konce. Jak byla rozmáchnutá, zakopla. V tom přiletěla vzduchem facka a přistála hlasitě na kulaťoučkém zadku. Po tomto zvuku nastalo v místnosti hluboké ticho. Ray, ne! Vykřikl telepaticky Mark. Neponižuji ji. Použij program Judista. Rozlícená mužatka se opět vrhla s napřaženýma rukama do útoku. Vypadalo to, že chce soupeře zardousit. Ray se ale schýbl, chytil ji za ruku a mocným trhnutím ji přehodil přes rameno. Dívka za letu vykřikla a pak dopadla na znak. Z toho, jak utlumila pád, bylo vidět, že je to zkušená zápasnice. Ray se nijak nesnažil ze svého postavení něco vytěžit a bez hnutí čekal, až se zvedne. Dívce se objevil u očích úžas a překvapení. Sebrala se ze země a opět vyrazila vpřed. Náhle klesla a nohy se pod ní podlomily. Ray také ztratil rovnováhu a upadl. Mužatka okamžitě zdvihla obrovskou mačetu a zamířila na šíji. Pak udeřila. Do země. Jen se zaprášilo. Ray sebou totiž mrsknul, otočil se a už stál na nohou. Žena se zdvihla hned po něm a třela si před loktí. Tvůj přítel se umí dobře prát, zašeptala blondýna Markovi do ucha, ale dělá chybu, že nevyužívá své převahy. Kdyby zvítězila Myška, neměla by s ním nejmenší slitování. a mladá žena se s nadávkou na rtech opět vrhla vpřed. Ray uskočil jako toreador a nastavil jí nohu. Myška zavrávorala a upadla. Instinktivně se stočila do klubíčka, protože očekávala kopanec, ale ten nepřišel. Android se zastavil. Dívka funila, byla celá rudá, ale opět se zdvihla. Pomalu se přibližovala ke svému protivníkovi, který stál jako přikovaný. Ray, pozor, nepotíš se jako člověk. Dík za upozornění, úplně jsem na to zapomněl. Myška se s řevem vrhla na svého protivníka. Ten se však tentokrát neuhnul. Její ruce sevřely mužovo tělo a tiskly. Její bicepsy naběhly do neuvěřitelné velikosti. Pak sevřel ženu Ray. 1. 2. Možná 3 minuty uplynuly v hrobovém tichu. Oba bojovníci strnuli. Myščin obličej stažený do ošklivého šklebu začal přecházet do ruda. Pomalu, skoro neznatelně, se její tělo sesunulo. Bylo jasné, že její obrovská síla je u konce. Z úst jí vyklouzla slabá, přerývaná prosba. Ray okamžitě sevření uvolnil. Dívka se sesunula na zem, sedla si a snažila se popadnout dech. Android se složil vedle ní, taky hekal vyčerpáním. Uběhly 2 minuty a vyděšené přihlížející se neodvážili ani ceknout. Tak co, pokračujeme, nebo to skrečnem? Zeptal se Ray. Do Myščiny tváře se vrátila normální barva. Odpověděla mu chraplavým hlasem, myslím, že toho můžeme nechat, jsi správnej chlap, žádnej křivák. A umíš se dobře prát. Ty taky. Máš skvělou techniku. Myška si povzdychla, položila Rajovi ruku na rameno a velmi tiše dodala. Kdybych byla v životě potkala chlapa jako si ty, tak bych tady nebyla. Pak se zastydila za svoji slabost a nahlas dodala. Magdo, beru svoji žádost zpět. Tihle dva mohou odejít. Nejsou to lumpové jako ti ostatní. Blondýnu potěšilo vidět svoji nebezpečnou sokyni poraženou. Zeptala se dívek, kdo je proti. Žádná odpověď. Všichni znali fenomenální Myščinu sílu. Proč se tedy pouštět do něčeho, v čem ani ona neuspěla? Magda doprovodila Marka až ke dveřím. Odejděte rychle, dřív než si to moje dívky rozmyslí. A jestli pořád trváš na tom hledání, pak si dej dobrý pozor. Steklí psi jsou mazaní a nemají žádné slitování. Natáhla k němu ruku. Mark ji uchopil a donesl ke rtům. Moc vám děkuji za vaše rady. Budeme opatrní. Magda se zachvěla a zasněným hlasem špitla. Kdyby všichni muži byli jako ty, to by byl svět krásný. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.